زمانا ما هم پا تور لیست کش مر کری ما هم را زوڑم کری ما هم پا دکری زمانا ما هم پا تور لیست کش مر کری ما هم را زوڑم کری ما هم پا دکری ما هم را زوڑم کری ما هم پا دکری ما تا هم خبر من لرگی را ٹول کری ما تا هم خبر من لرگی را ٹول کری ما هم خلیل پشن پسر انگر کری ما هم را زوڑم کری ما هم پا در کری ما هم خلیل پشن پسر انگر کری ما هم را زوڑم کری ما هم پا در کری زمانا ما هم پا تور لیست کش مر کری ما هم را زوڑم کری ما هم پا در کری ما هم را زوڑم کری ما هم پا در کری زما پا وجود هم ٹکوی می خونا زما پا وجود هم ٹکوی ما هم را زوڑم کری ما هم پا در کری زما بدن هم خداغ دار داغ دار کری ما هم را زوڑم کری ما هم پا در کری زمانا ما هم پا تور لیست کش مر کری ما هم را زوڑم کری ما هم پا در کری ما هم را زوڑم کری ما هم پا در کری گوری پا ما چزڑم ما خ تکرار کړی ما هم را زوړم کړی ما هم پد کړی پل ټول ظلمونه په ما خ تکرار کړی ما هم را زوړم کړی ما هم پد کړی ما هم را زوړم کړی ما هم پد کړی زمانا ما هم په تور لیست کې شمار کړی ما هم را زوړم کړی ما هم پد کړی ما هم را زوړم کړی ما ما هم وداړی خپل سپو باندې ما هم وداړی خپل سپو باندې د زما وخی هم د سپیو ښکار کړی ما هم را زوړم کړی ما هم پدر کړی د زما وخی هم د سپیو ښکار کړی ما هم را زوړم کړی زمانا ما هم پا تور لیست کش مر کری ما هم را زوڑم کری ما هم پا در کری ما هم را زوڑم کری ما هم پا در کری خواگ مور پلار هم شهیدان کری راتا خواگ مور پلار هم شهیدان کری راتا زموار بچن هم خوارو زر کری ما هم را زوڑم کری ما هم پا در کری زموار بچن هم خوارو زر کری ما هم را زوڑم کری ما هم پا در کری زمانا ما هم پا تور لیست کش مر کری ما هم را زوڑم کری ما هم پا در کری ما هم را زوڑم کری ما هم پا در کری کیدیش دلتا ترہ گر اوسی گی کیدیش دلتا ترہ گر اوسی گی زما مدرسا او جمعت ہم بمبر کری ما ہم راز وڑم کری ما ہم پدر کری زما مدرسا او جمعت ہم بمبر کری ما ہم راز وڑم کری ما ہم پدر کری ما ہم راز وڑم کری ما ہم پدر کری زمانا ما ہم پا تور لیست کش مر کری ما ہم راز وڑم کری ما ہم پدر کری ما ہم راز وڑم کری ما ہم پدر کری زدا ملا طالب ملا زدا ملا طالب ملا تاڑیما عقاب جانن هم خ ازر کړی ما هم سوړم کړی ما هم پدا کړی ما عقاب جانن هم خ ازر کړی ما هم سوړم کړی ما هم پدا کړی زمانہ ما هم په تور لیست کې شمار کړی ما هم سوړم کړی ما هم پدا کړی ما هم سوړم کړی ما هم پدا کړی زمانہ ما هم په تور لیست کې شمار کړی ما هم سوړم کړی ما هم پدا کړی ما هم